1 met Lara Rensen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië loopt snel op. Boosdoener is de Indiase variant, nu ook door de WHO de Delta-variant genoemd. Hoe doet die variant het hier in Nederland? Straks meer. En is de Johan Cruijff Arena coronaproof? Een kleine week voor het eerste EK-duel van Oranje nemen we een kijkje. Eerst het NOS-journaal, Michel Koenen. De provincie Noord-Holland heeft terecht vergunningen afgegeven aan energiebedrijf Vattenfall voor de bouw van een biomassa-centrale in Diemen. Dat blijkt uit 3 uitspraken van de rechtbank. Vattenfall wil de centrale bouwen op het terrein waar nu 2 gascentrales en een hulpwarmtecentrale staan, maar blies het project af na massale protesten. De lokale partijen zijn bang voor het milieu en de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar volgens de rechtbank voldoet de biomassa-centrale aan de gestelde eisen en heeft de provincie de vergunningen rechtmatig verleend. De milieuorganisaties gaan in beroep tegen de uitspraak. Er komt een extern onderzoek naar de 100 miljoen euro die zakenman en opiniemaker Siewert van Linde heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. De missionair minister van ARK voor medische zorg. Ik denk toch dat er een club van buiten naar moet kijken die ook expertise heeft op regelgeving, maar ook onderliggende regelgeving, die er ook echt op in kan duiken. Dat we ook met z'n allen zien dat dit heel serieus wordt aangepakt. Ik denk dat het echt van belang is, omdat ook de handelwijze van de overheid bekeken wordt, hè? Dat je dat dan ook echt met externe expertise doet. Wie het onderzoek gaat doen en hoe lang het gaat duren, dat maakt Van ARK later vandaag of morgen bekend. Ze zei wel dat het op zo kort mogelijke termijn moet gebeuren. Veel Kamerleden zijn kritisch over de deal die Van Linde vorig jaar sloot. Hij zei dat hij zonder winst de mondkapjes zou kopen, maar bleek er zelf ruim 9 miljoen aan te hebben verdiend. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft langzaam afnemen. Het zijn er nu 993. Gisteren daalde het aantal voor het eerst sinds oktober onder de 1000. Klanten van ING kunnen al uren niet bij de bankieren-app of online bankieren. Volgens de bank gaat het om een impactvolle storing die wat langer duurt dan normaal. Met een ING-pas kun je nog wel gewoon betalen in de winkel. De inhoudelijke behandeling van de MH17-proces is vanochtend begonnen. Bij het begin van de zitting benadrukten de rechters dat ze de komende dagen nog geen oordeel vellen over het dossier. Daarmee probeert de rechtbank iedere schijn van vooringenomenheid te vermijden. En vanaf morgen bespreekt de rechtbank het bewijs tegen de 4 verdachten in de zaak. Moderna vraagt het Europees Medicijnagentschap om zijn coronavaccin te keuren voor kinderen vanaf 12 jaar. Volgens de farmaceut is het heel effectief bij de voorkoming van COVID. Bij testen zouden geen zorgwekkende bijwerkingen zijn aangetroffen. Duitsland biedt sinds vandaag iedereen van 12 jaar en ouder een vaccinatie aan. In Nederland zijn daar nog geen plannen voor. Al verwachten de GGD's wel dat het ook hier gaat gebeuren. Het kabinet heeft er nog geen beslissing over genomen. Amazon-baas Jeff Bezos gaat volgende maand de ruimte in. Dat gaat hij doen met de New Shepard, de raket van zijn eigen ruimtevaartprogramma. En Bezos gaat niet in zijn eentje. I invited my brother to come on this first flight because we're closest friends. I really want you to come with me. Would you? Are you serious? I am. I think it would be meaningful. Have my brother there. Ja. Hij vroeg dus zijn broer mee. Als alles dan volgens plan verloopt, is Bezos straks op 20 juli, als die vlucht gepland staat, de eerste van de miljardairs met een ruimteprogramma die daadwerkelijk de ruimte ingaat. En Bezos gaat binnenkort met pensioen als CEO van Amazon. Het weer nog, volop zon, maar in het binnenland wat stapelwolken. Vannacht in het noorden kans op wat mist. Het koelt af naar een graad of 11. De komende dagen blijft het rustig zomerweer. Morgen nog iets warmer dan vandaag, met maximaal 25 graden. En de verkeersinformatie, Dennis Mooij. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Hele goedemiddag. Nou, er staat 100 kilometer file, maar de meeste vertragingen vallen reuze mee. Hooguit een minuutje of 5. Je moet wel opletten dat de A4 Antwerpen-Rotterdam nog tot morgenochtend vroeg dicht is bij Hoge Heide vanwege werkzaamheden. Omrijden kan via de Oesterdam over de N659. En als je vanuit Antwerpen komt, kies dan de route via Breda. De N35, Zwolle-Almelo, daar heb je nu een kwartiertje extra nodig tussen Nijverdal en Mierde. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Zorgen in Groot-Brittannië over de Indiaanse, of eigenlijk moeten we nu zeggen de Delta-variant van het coronavirus. Die rukt daar namelijk op, zegt onze correspondent Tim de Wit vanuit het VK. Zaten ze hier 2 weken geleden nog rond de 2000 besmettingen per dag. Inmiddels zijn dat er alweer 6000 per dag. Je ziet ook dat het beroemde R-getal in Groot-Brittannië weer boven de 1 is. Er is dus weer sprake van exponentiële groei. Lara Rensen. Nieuws & Co. Tja, we dachten toch dat dat misschien een beetje achter ons lag. Die variant die voor het eerst in India is gezien, is ook hier in Nederland aanwezig. We vragen ons af, is dat nou reden tot zorg? En wat betekent het voor de versoepelingen die voor eind van de maand zijn voorzien? Over de Delta-variant praat ik met arts-microbioloog en OMT-lid Mark Bonte. Meneer Bonte, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u tijd voor ons heeft. In welke mate is die Delta of Indiase variant in Nederland aanwezig? Nou, wat we tot nu toe weten uit de kiemsurveillance die in Nederland plaatsvindt, gaat het nog maar om sporadische gevallen. Dus heel weinig. Dat is geruststellend. In het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal besmettingen met die variant rap toe. Het R-getal zit ook weer boven de 1, hoorden we net. En waarschijnlijk ook omdat die besmettelijker is. Weten we hoeveel besmettelijker? Nou, op basis van data uit Engeland is de inschatting toch 50-100% besmettelijker dan de wat nu de Alpha-variant heet. Maar dat was de Britse variant, dus die het zowel in Engeland als in Nederland heeft overgenomen. Dus daar moet die mee vergeleken worden. En dan zijn de eerste gegevens in Engeland inmiddels wel overtuigend dat deze variant besmettelijker is. En veel ook, 50-100%, dat is nogal wat. Ja. Nou goed, daar zit ook nog heel veel onzekerheid in, maar hij is zeker besmettelijker dan die vorige. Hmm. En begrijpt de wetenschap waarom het zo snel gaat in het Verenigd Koninkrijk? De Britse variant ging daar ook al zo rap. Nou ja, dat helemaal begrijpen. Biologisch doen we dat zeker nog niet. Epidemiologisch is het heel erg duidelijk. En waarom deze variant nu in Engeland wel snel aan terrein wint, maar in andere landen nog niet, is ook niet helemaal duidelijk. Dat kan ermee te maken hebben dat er in Engeland toch veel introducties zijn geweest van deze variant. Vanwege ook de verbinding met India. En dat de variant terechtgekomen is in delen van de bevolking waar de vaccinatiegraad nog erg laag is. En waar blijkbaar dus ook de maatregelen zodanig versoepeld waren dat verspreiding op grote schaal kon optreden. En begrijp ik nou goed dat mensen die 2 keer zijn geprikt voldoende beschermd zijn? Dat zegt in ieder geval de minister van Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat het met name voor mensen die geen prik of maar 1 prik hebben gehad het risicovol kan zijn. Ja, het gaat voor alle mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Na die eerste prik is er al enige bescherming, maar die is nog niet optimaal. En die wordt veel beter dan na 2 prikken. Dat geldt eigenlijk voor alle infecties voor COVID. Dus dat is op zich niet zo heel raar. Maar het zit hem dus vooral in het feit dat er nog behoorlijke delen van de bevolking niet gevaccineerd zijn, waardoor het risico ontstaat. Ja, en u zegt eigenlijk, we begrijpen dat nog niet zo goed. Waarom het in het Verenigd Koninkrijk microbiologisch dan zo snel gaat, epidemiologisch wel, want dat R-getal is dan gewoon op een gegeven moment boven de 1. Maar in Nederland lijkt het aantal besmettingen dus niet snel toe te nemen. Nee, in Nederland zien we dat nog niet, maar dat betekent niet dat het niet zal gebeuren. De omstandigheden moeten er ook naar zijn dat zo'n virus zich snel kan verspreiden. En wat ik noemde is lage vaccinatiegraad en risicogedrag waardoor het virus zich kan verspreiden. Als dat massaal optreedt in combinatie met veel introducties. Het virus moet er ook zijn om zich te kunnen verspreiden. Als dat op grote schaal of grotere schaal dan in andere landen gebeurt, dan wordt de kans op verspreiding ook steeds groter. Maar dan komt er misschien wel een beetje een precaire fase aan voor Nederland. Want ook hier zijn nog heel wat mensen die alleen nog maar een eerste prik hebben gehad. Vrijdag begint het EK voetbal. Hoe kijkt u naar dat moment? Nou, enerzijds hebben we dus op dit moment nog heel weinig van dat virus in Nederland. zeg maar, massaal bij elkaar komen in situaties waar virusoverdracht kan plaatsvinden, is op zich dan wel een risico. Want dan zou je, zeg maar, zo'n virus wel een zetje in de rug kunnen geven, de wind in de rug kunnen geven, om zich groter, op grotere schaal te gaan verspreiden. Nou, dat is ook een beetje, heeft wel zeker in de hoofden van een aantal van mijn collega's ook meegespeeld in toch wat terughoudendheid met nu snel gaan versoepelen. Want dit kan nog wat roet in het eten gooien, zeg maar, op onze weg naar volledig herstel. Zeker, we zijn ontzettend hard aan het vaccineren, dus, en dat gaat ook heel goed. Mm-hmm. En hoe hoger die vaccinatiegraad is, hoe kleiner de kans wordt dat dit virus zich massaal kan verspreiden. Ja, maar u zegt, er speelt nog iets. Ga door. Ja. Voor de goede nuancering, er speelt nog iets anders doorheen. Want waar het dus echt om gaat, is hoeveel mensen komen er in het ziekenhuis terecht. En dat valt in Engeland op dit moment nog heel erg mee. Dat neemt wel toe, maar dat neemt toe van een heel laag niveau. Er waren bijna geen mensen meer in de ziekenhuizen in Engeland. En dat zien ze nu wel weer wat toenemen. Maar dat is absoluut nog niet vergelijkbaar met de beelden en de situatie zoals dat een paar maanden geleden was, met toen die Engelse variant daar ineens voor een enorme uitbraak zorgde. Dus dat is feitelijk een nieuw eikpunt. Het aantal infecties in de populatie is niet meer zo één op één gerelateerd aan het aantal ziekenhuisopnames. En dat komt ook omdat de groepen die juist nog niet gevaccineerd zijn, de jongeren zijn, die waarschijnlijk toch minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht, of die absoluut minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. Ondanks dat deze variant, en ook daar zijn de eerste gegevens nog niet conclusief over, misschien wat vaker tot ziekenhuisopname zou kunnen leiden. Maar misschien moet dan een ander cijfer leidend zijn, namelijk wat de gevolgen kunnen zijn bij jonge mensen van COVID. Want ik ken in mijn omgeving in ieder geval wat jonge mensen die inmiddels long COVID hebben en niet meer kunnen werken op dit moment. Ja, dat is absoluut belangrijk dat daar een stelling over wordt ingenomen. Wat gaan we nu, zeg maar, als eikpunt nemen op onze maatregelen in te stellen? Is het OMT daar al uit, meneer Bonte, wat dat moet zijn? Nee, daar zijn wij zeker nog niet over uit. En ik weet ook niet of het OMT dat moet stellen. Want dat krijg je weer de afweging van welke maatregelen met effecten op alle delen van de populatie, van de bevolking. Welke maatregelen ga je voor welk voordeel nemen? Ja. Dat is een belangrijke vraag waar we toch al een paar maanden ook in het OMT om vragen. Van kom daar eens duidelijk uitspraak over. En dat zal toch ook iets moeten zijn wat vanuit de politiek komt. Oké, want dat is een politieke keuze, zegt u eigenlijk. Ja, als de politieke keuze is, wij willen heel Nederland beschermen voor long COVID, dan ga je andere dingen doen dan weer wanneer je zegt, we blijven erbij dat de ziekenhuizen niet mogen overstromen. Ja, precies. Er komen versoepelingen aan. Het kabinet is voornemens om op 30 juni stap 4 en 5 uit het openingsplan in te zetten. Is dat met alles wat we nu weten realistisch of moeten we nog even voorzichtig zijn? Nou, voorzichtig zijn we altijd. Dus de getallen worden per week bekeken. En vooralsnog ziet alles, ook de getallen van vandaag weer, ziet er allemaal gewoon goed uit. De daling die zet fors door. Dus we moeten gewoon de ontwikkelingen ook rondom deze variant heel goed in de gaten houden. Mensen toch vragen om zich aan de maatregelen die nu nog gelden, zich daar aan te houden. En ervoor zorgen dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Ja, dus even nog de basis. Kom niet massaal bij elkaar, houd afstand, gebruik het mondkapje. Wat zou je nog meer aan onze luisteraars willen vertellen, meneer Bonte? Houd je aan de maatregelen die nu nog gelden. Dat is al een stuk beter dan 3-4 weken geleden. En als alles zo doorgaat, wordt het over een paar weken ook weer wat beter. Maar als we nu, zeg maar, doorschieten, dan gaan we toch een risico krijgen op massale verspreiding van deze variant, die we eigenlijk liever nog niet willen hebben. Nee, precies, de Delta-variant. Mark Bonte, arts, microbioloog en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. Dank u wel, hoor. Dan naar de technische storing bij ING. Want door die storing kunnen klanten al urenlang niet in de bankieren-app. Dat is natuurlijk voor heel wat mensen vervelend. Misschien luistert u wel en wilt u het. En lukt het niet al de hele dag? Ook de klantenservice is minder goed bereikbaar. Het is volgens de bank een impactvolle storing die langer duurt dan normaal. Dus laten we de luisteraars eens bijpraten. Nienke Abit, woordvoerder bij ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor storing gaat dit? We hebben vandaag last van een technische storing, waardoor inderdaad de mobiel bankieren app en Mijn ING en de klantenservice niet goed bereikbaar zijn. We weten de oorzaak van deze storing nog niet. Dus we werken met man en macht om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Want het is ontzettend vervelend voor onze klanten. Ja, dat betekent dat mensen op afstand helemaal niets kunnen op dit moment, hè, met ING. Er kan gewoon betaald worden in winkels. Er kan geld gepint of gestort worden. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, via de app niet. Nee, dus als je iets moet betalen of wil betalen vanuit huis, dan lukt dat helaas niet op dit moment. En u heeft ook geen idee dus hoe lang dat gaat duren. Want ik begrijp dat u nog helemaal niet begrijpt of snapt wat er aan de hand is. We weten inderdaad nog niet wat de oorzaak is. En we weten dus ook nog niet wanneer het verholpen is. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om een oplossing zo snel mogelijk te vinden. Mm. Zou dit ook een hack kunnen zijn, mevrouw Abid? Heeft u enig idee? Het gaat om een storing in ons systeem. Dus voor zover wij nu weten is er geen sprake van een hack. Niet een dreiging van buitenaf. We hebben dus niet geprobeerd binnen te komen bij ING. Nee, het ligt echt aan ons eigen systeem. Oké. Het regent, zie ik op sociale media, klachten inmiddels. Dat heeft u vast ook gezien. Wat kunnen klanten het beste doen op dit moment? Ja, allereerst onze excuses. Want dit is niet wat klanten van ons mogen verwachten. En het is echt heel vervelend. We hopen dat dit zo snel mogelijk verholpen is. En ik hoop vooral dat klanten nog heel even kunnen wachten. Dat ze nog heel even geduld hebben. Omdat we verwachten dat we dit gewoon kunnen oplossen natuurlijk. Of met een andere account, een andere bank op dit moment online bankieren. Of contant, of in de winkels betalen. Stuurt u ze nou naar de concurrent? Ja. Weet je, als mensen echt een betaling hebben die ze op dit moment moeten doen, dan kan ik ze nu geen ander alternatief bieden, want via de app lukt het nu even niet. Nee, maar vooral, u zegt tegen de mensen, heb nog even geduld. We zijn ermee bezig. Ik hoop dat ze nog heel veel geduld hebben. Goed, Nienke Abid, woordvoerder bij ING over de grote storing waar klanten al de hele dag last van hebben in de bankieren. Wij gaan door naar de weg. Dennis Mooij, hoe is het daar? Nou, over het algemeen valt het reuze mee. Er staat 95 kilometer file en de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken levert je dat een kwartier vertraging op. De linkerrijstrook is dicht. Een Iraans-Koerdisch kind dat vorig jaar verdronk voor de Engelse kust blijkt te zijn aangespoeld in Noorwegen. Met DNA-onderzoek is de identiteit van het kind vastgesteld. Dat meldt de BBC. De familie van de 15 maand oude Artin probeerde in oktober vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Maar hun boot zonk en het jongetje en zijn vier familieleden kwamen om het leven. In Utrecht hebben archeologen een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst werd onlangs gedaan tijdens de aanleg van een riool, zo meldt de gemeente op Twitter. Het gaat om een veldoven, dus een eenvoudige oven die vroeger werd opgebouwd en na het bakken weer werd afgebroken. En je hebt van die mensen die niet van ophouden weten. Zo rijdt er in Middelburg een pakketbezorger rond van 80 jaar. Riet is haar naam en ze bezorgt 4 keer per week pakketjes. En dat doet ze niet omdat het moet, maar voor de gezelligheid, zegt ze tegen Omroep Zeeland. Ik kan niet achter de geraniums van zitten. Ja, ik ben alleen. Mijn man is gestorven 10 jaar geleden. Ja, dan ga je achter zitten en ik heb mijn appartement. Je bent zo klaar met alles. Nee, dat is niks. Riet gaat gewoon door. Ze doet het werk al 28 jaar en wil nog een jaar of 5 blijven bezorgen. Zometeen in Nieuws en Co. aandacht voor een bijzondere documentaire over Gert en Hermien die aanstaande woensdag wordt uitgezonden. Ik spreek de dochter, Sandra Timmerman. This is not a miracle, for this is not a miracle. This is not America. Van David Bowie. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Aandacht voor een bijzondere documentaire. Woensdag, primetime, om 8:30 zendt NPO 1 de Gert en Hermien-story uit. Gert en Hermien Timmerman waren eind jaren 60, begin jaren 70... de best verkopende artiesten van ons land. En kom er nou eens even bij staan, feestvarkens, als ik jullie zo mag noemen. Ik weet niet hoeveelste gouden plaat dit is, de 6e of 7e. De 12e, Willem. De 12e, ik loop achter. Maar dat doe ik altijd, dat weet u wel. De 12e gouden plaat. Zij waren de eerste artiesten die het waagden om het Olympisch Stadion met 35.000 man te vullen. Dat was natuurlijk toch bijzonder. De eerste artiesten in Nederland die dat deden. En daar hebben ze een trend mee gezet. Ik heb contact met Sandra Timmerman, de oudste dochter van Gert en Hermien. Sandra, goedemiddag. Hi, goedemiddag. We hoorden daarnet natuurlijk een van de hoogtepunten uit de carrière van je ouders. In de documentaire gaat het vooral ook over de minder mooie kanten van de carrière en het huwelijk van je ouders. Van de pijnlijke scheiding tot aan het geldgebrek. En de onthulling natuurlijk dat jij door je vader seksueel misbruikt bent. Echt alles komt voorbij. Waarom heb je besloten om hieraan mee te doen? Misschien heb je zelf het antwoord al gegeven. Alles komt voorbij. En daar hoort helaas ook een deel van mijn verhaal bij. Hè. Dat is logisch, want ik ben erin geboren en opgegroeid. En het is ook een deel dus van mijn leven. En vandaar dat ik na het gesprek met Hans, de kennismaking met Hans Heijnen, de filmmaker, eigenlijk wel overtuigd was van zijn bedoelingen met deze docufilm. En dat was eigenlijk voor mij bijna voor het eerst dat het eigenlijk wel voor het eerst dat het op zo'n serieuze en te zeggen journalistiek verantwoorde wijze werd samengevat in een docufilm. Mm. Dus ik vond dat wel bijzonder na alle flarden die altijd in de ja, precies. Tijd het waren altijd stukjes en nu is het hele verhaal wordt verteld. Maar jouw jongere zus en je broer hebben het niet gedaan. Die hebben niet meegedaan. Begrijp je dat? Als ik het begrijp, doet niet ter zake. Het is meer hoe zij het zelf ervaren. Kijk, ik ga het aan. Ik wil best over praten en ik ben ook heel open over. En voor mij voelt dat oké. Okay. Wat ik heb begrepen is dat voor mijn zusje niet. Die trekt dat niet, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. En die gaat het liefst uit de weg. Ja, dat is het verschil tussen haar en mij. En waardoor het ook gewoon niet werkt tussen haar en mij ook. Okay. Al jaren niet. Dus ja, dat is haar keuze. En daar kan ik verder niks over zeggen natuurlijk. Want dat zou ze zelf moeten onderbouwen. Ja, maar dat is ook haar goed recht natuurlijk om niet mee te werken. Hoe was het voor jou om de documentaire te zien? Om alles dus echt? Inderdaad. Ja, ja. Nou ja, weet je, het moet je voorstellen. Ik heb al die tijd meegewerkt, maar Hans heeft natuurlijk heel lang aan de montage gewerkt. En dan komt er op een gegeven moment die ruwe versie. En toen belde die van, wil je het zien? Ik zei, nou, ik ben echt wel heel erg benieuwd. Dus dan zat ze toch wel in, als in wat geknepen billen. Toch wel op die stoel en wachten wat er zou gaan komen. Ja, dat was wel confronterend. En ook heel erg mooi. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar het is ook best emotioneel op sommige momenten. Maar je kijkt wel ook een beetje in een soort van spiegel. Van eens kijken wat je kijkt ook een deel naar jezelf. En dat is best wel heftig, maar bijzonder mooi gemaakt door Hans. En mensen kunnen dat dus allemaal zien woensdag op NPO 1. Als mensen dit gezien hebben, wat zou jouw boodschap zijn? Hoe moeten ze Gert en Hermien zich herinneren, wat jou betreft? Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Wat zou je het liefst willen? Ik denk wel dat de meeste mensen de conclusie trekken dat het een heel complexe familie was. En hoe misschien nog wel is. Maar het is al gewoon een hele spraakmakend leven. Een heel bizar leven geweest van uitersten, van extreme. En ik denk dat, of je wel of niet van de genre van Gert en Hermien houdt, dat is deze docufilm juist heel erg ook een soort van historische waarde heeft. Dat je kan zien hoe het in die tijd eraan toe ging. Ja. Het tijdsbeeld, jaren 60, jaren 70. Totaal anders dan nu, als je bekend artiest bent. En ik denk dat er ook wel op de rode draad is, ook het tijdsbeeld. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel interessant vinden. Hoe gaat het nu met je? Want ik begrijp in die documentaire dat je graag verder wilt als zangeres. Ja, dat doe ik ook wel. Weet je, het zit natuurlijk in mijn bloed, in mijn genen. Ik geef er wel mijn eigen invulling aan. Het is, wat ik ook al in de docu aangaf, best wel eens vervelend dat het, ja, je komt toch nooit echt los van je achternaam, zeg maar. En dat hoeft ook niet, maar het is soms wel vermoeiend. Hè? Dat je denkt van, oh nee, dan gaan we weer. Maar aan de andere kant ga ik ook heel erg al jaren mijn eigen weg. Want en mag ik vragen aan je, aan welke lessen neem je dan mee uit het leven en uit de carrière van je ouders in jouw carrière momenteel? Dat ik heel erg mijn eigen keuzes wil maken. En een hele vrije vrouw ben, gelukkig. En niet ook geen partner heb die dat die mij stuurt. Of die de boel bepaalt. En ik ben daar gelukkig helemaal vrij in. En ik mag dus ook mijn eigen keuzes maken. Ook in het genre wat ik wil gaan zingen. En met welke mensen ik werk. En hoe ik het ga doen. Dus vandaar dat ik ook van alles al heb gedaan. Van kleinkunst tot musical. Tot alle talen zingen. Heerlijk om van alles uit te proberen. Maar ik ben eigenlijk gewoon, wat dat betreft, zo vrij als een vogeltje. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Mooi. En succes met je carrière. Ja. En fijn dat je daarover wilde vertellen, ook bij ons, over de documentaire. Dankjewel, Sandra Timmerman. Woensdag om 8:30 op NPO is de documentaire, op NPO 1 is die documentaire te zien. En morgen op deze zender in Kunststof is er een gesprek met Hans Heijnen. Sandra Timmerman noemde zijn naam al eventjes. Dat is de documentairemaker. En zo dadelijk de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is in Mexico en Guatemala om daar te praten over de migratiecrisis. We vragen ons af, hoe gaat ze dat doen? Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies. Weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi. Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van imposante kastelen en uitgestrekte landgoederen. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. NPO Radio 1. Het is 17:30, we gaan naar het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Een storing bij de GGD en bij ING. Bij de bank kunnen klanten al uren niet inloggen op de app. Volgens ING gaat het om een technische storing die wat langer duurt dan normaal. Ook problemen dus bij de GGD. Daar zijn problemen met de systemen, waardoor mensen op sommige vaccinatielocaties langer moeten wachten dan normaal. Journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met PVV-leider Wilders. Zaterdag verstuurde hij een tweet waarin hij journalisten, op een uitzondering na, tuig van de Richel noemt. De NVJ wil Wilders bewust maken van de mogelijke gevolgen van zijn uitingen, zoals meer agressie tegen journalisten. De leeuwen van de Amsterdamse dierentuin Artis kunnen daar toch blijven. In januari werd bekend dat de dieren moesten verhuizen omdat er geen geld was voor een nieuw verblijf. Dankzij onder meer 2 anonieme donateurs kan dat verblijf nu toch worden gebouwd. En Lasse Schöne speelt komend seizoen voor NEC. Dat is gepromoveerd naar de Eredivisie. De Deen keerde vorig jaar terug in de Eredivisie bij Heerenveen na een mislukt avontuur bij het Italiaanse Genoa. Daarvoor was Schöne jarenlang succesvol bij Ajax. Dankjewel, Michel. En op de weg, Dennis Mooij, hoe is het daar? Nou, het valt reuze mee. Er staan dan wel 40 files, maar de vertragingen vallen mee met hooguit een minuutje of 5. Er zijn een paar uitzonderingen. De A1 naar Amsterdam, een kwartiertje extra tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen-Rotterdam, die is tot morgenochtend vroeg dicht bij Hoge Heide vanwege werkzaamheden. Omrijden doe je via de N659, de Oesterdam. En als je vanuit Antwerpen naar Rotterdam wil, kan je het beste de route via Breda kiezen. Op de A58 loopt het daardoor ook vast. Van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Kruiningen en Rilland 10 minuten vertraging. En het weer natuurlijk. Willemijn Oberg. Als we hier naar buiten kijken zien we een strak blauwe lucht. Is dat overal in Nederland zo? Nee, als je echt wel inzoomt op het satellietbeeld, dan zie je her en der ook wel wat stapelwolkjes. Maar wat vooral opvalt is langs de uiterste oostgrens nog wel wat wolkenvelden. Hebben niet zo heel veel invloed op de temperatuur, maar wel in het uiterste noorden van ons land, vooral de Waddeneilanden. Daar zie je her en der toch wel eens wat mist opduiken. En dat heeft meteen gevolgen voor de temperatuur. Want waar het in Brabant bijvoorbeeld bijna 24 graden is, is het op de Waddeneilanden met die mist erbij soms maar 14 graden. Oh, dat scheelt dus dat enorm, ja. Maakt wel uit. Dat is wel echt een groot verschil. En komende nacht zien we dat mistgebied ook langzamerhand wat meer richting het zuiden schuiven. Zal helemaal niet in Zuid-Nederland aankomen, hoor. Maar de drie noordelijke provincies kunnen daar wel een beetje rekening mee houden. Ook de Waddeneilanden natuurlijk. En dat betekent ook voor morgen een beetje een grijzig begin in het noorden van Nederland. Dat lost uiteindelijk ook op. Die zon die gaat die mist echt wel weer wegbranden. En dan is het net als andere plaatsen in Nederland morgen weer een hele zonnige dag met nog een graadje erbij. 20 tot 26 graden gaat het dan worden. Op de stranden is wel kans wat wind van zee. Dus dat betekent een klein beetje afkoeling in de loop van de middag. Maar het blijft overal droog ook. Echt zomers weer, zou ik zeggen. Volop zomers weer, wat mij betreft. Voor de hele week? Ja, als we wat verder de week in kijken, dan zien we de temperatuur eigenlijk elke dag nog een klein beetje toenemen. Geen grote stappen, maar een klein beetje. Met op donderdag waarschijnlijk de maximale waarde. Dan is er ook een kleine kans op een bui. Stelt allemaal niet veel voor. Zal vooral in de oostelijke helft van ons land zijn. De meeste plaatsen dus droog weer. Zon overgoten. Dus we zomeren wat mij betreft gewoon nog even voort. Wel met een hele hoge zonkracht. Oh, goed smeren, dus hè? Ja, dus dat smeren dat blijft toch wel iets om een beetje in de gaten te houden. Gaan we doen. Dankjewel, Willemijn. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Fijn dat u luistert. 6:05 is het. Gaat de regering Biden een oplossing vinden voor de migratiecrisis aan de Amerikaanse zuidgrens? President Biden heeft zijn vicepresident Kamala Harris gevraagd om dit gevoelige dossier op zich te nemen. En zij is daarom nu op bezoek in Centraal-Amerika. Marca Valenta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Amerikanisten en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Harris is dus naar Centraal-Amerika, onder andere naar Guatemala. Wat doet ze daar? Ja, nou, wat zij probeert te doen is dat je hebt de afgelopen jaren heb je enorme stromen aan migranten gehad die vanuit Centraal-Amerika via Mexico richting de grens met de Verenigde Staten zijn gegaan. En die stromen die zijn in de laatste maanden zijn die nog meer toegenomen. En de poging is om daar een oplossing te vinden die meer menselijk is en meer ingrijpend en meer structureel is dan de oplossing van de regering Trump die hiervoor was. Want zij gaat daar praten met de regeringen van Guatemala en Mexico. Wat gaat precies, ze daar doen? Dus zij, Nou, zij gaat in eerste instantie gaat ze praten met de president van Guatemala, president van Mexico. Maar daarnaast gaat ze ook praten met mensen van het bedrijfsleven. Ze gaat praten met mensen uit de civiele organisaties, met zelforganisaties. Dus op alle lagen eigenlijk van de samenleving gaat ze proberen om echt gesprekken op gang te brengen en beweging. Zeg maar nieuw beleid en nieuwe maatregelen in beweging te zetten die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. Ja, dat klinkt me dan nog een beetje vaag. Want willen ze dan uiteindelijk daarmee bereiken? Hè? Wat willen ze dat Guatemala zelf voorkomt dat uiteindelijk mensen over de grens naar Amerika trekken? Ja, nou kijk, wat het probleem is, is dat het probleem gewoon heel erg ingewikkeld is in dat het allerlei verschillende aspecten betreft. Dus het heeft te maken met wat gebeurt er met de politiek. Het heeft te maken met dat er te weinig economische mogelijkheden zijn en te veel instabiliteit. Het heeft te maken met dat er te veel geweld is en dat mensen niet veilig zijn. Het heeft ook te maken met milieuvraagstukken, dat het klimaat aan het veranderen is. En mensen kunnen niet meer bijvoorbeeld boer zijn zoals ze dat waren. Mm-hmm. En al die verschillende elementen, dat economische, politieke enzovoort, dat grijpt in elkaar. Dus eigenlijk was zij de afgelopen maanden zich aan het bijspijkeren en om te begrijpen überhaupt wat het probleem is. En de bedoeling is op dit moment eigenlijk niet zozeer om dat in één klap op te lossen, maar het is om een gesprek op gang te brengen, zodat in de loop der tijd eigenlijk vanuit allerlei verschillende invalshoeken bijdragen geleverd kunnen worden. Dus dat is het probleem, is dat wat zij eigenlijk laat zien, is dat de Verenigde Staten nu met president Biden vanuit een positie van dialoog en betrokkenheid eigenlijk een onderdeel wil vormen van de oplossing. Terwijl toen Donald Trump president was, was het zo dat hij zich eigenlijk helemaal de handen ervan aftrok en alleen maar zei van, nou, die mensen komen de grens niet over. Ja, zijn oplossing dus was in dat opzicht wel een stukje minder complex. Hij zei, er moet gewoon een muur komen. Absoluut. Geloven de Republikeinen daar nog steeds in? Ja, nou, de Republikeinen die kijken nu. En wat ze zien is dat er nog meer migranten naar de grens trekken en de grens overkomen dan bij Donald Trump. Dus ze zeggen nou, de president Biden die is al aan het falen. Hij is niet streng genoeg bij de grens en hij heeft het verkeerde beleid. Dat is vele malen te simpel. Dus er is een groot verschil. Het grote probleem is, hoe kan je aan de ene kant voorkomen dat 100.000 mensen richting de grens trekken, maar hoe kan je dat doen op een manier dat tegelijk ook de oorzaak van die migratie en ook de mensenrechten van de migranten zelf respecteert? Mm-hmm. Dat is het belangrijkste doel ook voor Biden, om dat op die manier dus te doen. Ja. Echt dat er een structurele oplossing komt en dat er een menswaardige oplossing komt. In plaats van dat je je handen aftrekt en gewoon. Want hiervoor wat er gebeurde was dat er een afspraak dat Trump druk zette op Mexico. En op een aantal andere regeringen om gewoon de grens te sluiten, de politie met geweld die migranten tegen te houden en gewoon ervoor te zorgen dat met alle overheidsmiddelen mogelijk, inclusief geweld, mensen tegengehouden worden. Dus dat lost het probleem niet op. Dat onderdrukt het alleen maar met geweld. En de doelstelling nu is om dat niet op die manier op te lossen, maar echt om de structurele oorzaken aan te pakken. Benieuwd waar Harris uiteindelijk mee terug gaat komen. Maar het is wel iets van een lange adem, dat begrijp ik al uit jouw verhaal. Marca Valenta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Amerikanisten en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Dit weekend begint het EK voetbal. Oranje speelt alle drie de wedstrijden in de arena in Amsterdam. In plaats van 55 zijn er slechts 16.000 toeschouwers welkom. En dat moet natuurlijk allemaal wel coronaproof, dat bezoek aan het stadion. Josephine Trehi ging kijken bij de arena. Op de ochtend van de wedstrijd zal het hele gebied een extra veiligheidsschil hebben. De OSP wordt dus helemaal rondom het stadion gebouwd. We krijgen een rondleiding hier door en om het stadion heen. Het valideren van het ticket. Tobias Kuivenhoven is van de KNVB. Al heel lang bezig met de voorbereidingen. Inclusief de kandidaatstellingsfase is het vanaf 2013. Had je toen al die tijd toch wel wat anders voorgesteld nu, hè? Ja, absoluut. Ja. We hebben meerdere draaiboeken moeten maken in het afgelopen jaar. Maar daar hebben we met veel mensen volgens mij goede dingen gedaan, waardoor we nu in ieder geval 16.000 mensen mogen ontvangen. Oh, jammer. Zeker. Als we het terrein oplopen en naar links kijken, dan zie je daar een aantal hekken staan. Daarachter bevindt zich het logistieke compound gedeelte. Het is natuurlijk ook een heel groot centrum voor alle vrijwilligers. We zijn al een heel tijdje bezig en we hebben het heel druk, ja. Dit is eigenlijk een beetje jullie clubhuis? Dit is onze clubhuis, ja. Ja, hier moeten we gewoon vertoeven. Ja. Alleen nu door COVID kan dat niet zo, niet met z'n allen, maar we komen hier graag. Ja. Ja, is het heel anders om als vrijwilliger nu te werken met al deze maatregelen? Mijn rol hebben ook gewoon andere regels. Dus wat dat betreft, de teams moeten verder uit elkaar blijven, dat soort dingen. Terwijl ze normaal tegelijk op het veld mogen lopen, dan mogen ze nu niet. Nou ja, dat moet het allemaal doen. Want wat is uw taak? Ik zit bij de match organization. Dat er genoeg ballen zijn en dat de VAR het doet. En dat de Hawkeye, zeg maar, de doellijntechniek, die zijn ze allemaal aan het testen. Dus dat het allemaal doet. En wij moeten ervoor zorgen dat de teams eigenlijk ontspannen naar die wedstrijd toe kunnen leven. Dus de kleedkamers moeten in orde zijn en dat soort zaken, ja. Ik mag mee het veld op met de vlag. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Oh, ik ga kijken of ik u zie. Ja, dat is goed. Ik zal zwaaien. Ja. Daar op het parkeerdek waar je die auto's nog ziet staan, daar hangen de oude letters van de Ajax van de Meer, die boven op het dak stonden. Maar daar is dus ook een arch omheen gebouwd. Henk Markerink is de directeur van de arena. Loopt ook mee met de rondleiding. Het is toch niet echt leuk dat ze dat dan helemaal afplakken? Johan Cruijff Arena en Ajax. Nou ja, ze hadden ook een mengeling mogen maken wat mij betreft, waarbij Johan Cruijff toch nog zichtbaar blijft. Ja, want u wilt toch ook een beetje shinen met uw stadion straks? Nou ja, dat shinen dat gebeurt natuurlijk wel. Straks zie je van binnen het stadion, dat ziet er heel mooi uit. En duidelijk herkenbaar als de arena. Maar goed, het is maar voor een paar weken. Ondertussen gaan we nu bijna naar binnen. Om te kijken hoe het stadion van binnen coronaproof is gemaakt. Iedereen op 1,5 meter, gefaseerd naar binnen. Dat er geen ophopingen plaatsvinden bij het openbaar vervoer en ook bij de entrees. En strenge handhaving om te voorkomen dat mensen als clubjes, groepjes bij elkaar gaan clusteren. Zeg maar. Ja, hoe doe je dat? Nou, daar zijn de stewards speciaal op getraind. Om te zeggen, nou, blijf op je stoel zitten, hou afstand. Daar wordt streng gehandhaafd. En als je even een biertje wil halen? Er wordt geserveerd op de tribunes. En de cateringpunten zijn volgens mij alleen bij in- en uitstroom zijn ze even open. En dan mogen we ook even een kijkje nemen op de tribune. Heel even gaan zitten. Wat dacht u van hier rij 9? Ja, er blijft standaard 1 stoel tussen. We hebben toch voldoende plaatsen. We hebben 55.000 stoelen. Maar je hebt dus eigenlijk 1 persoon per 3 stoelen. Hè? Okay. Dus er is ruimte genoeg om voor iedereen afstand te houden. Ja. Gaat de sfeer een beetje hetzelfde zijn, denkt u? Nou ja, het is natuurlijk minder dan een vol stadion. Hè? Dat spreekt voor zich. Maar het verschil tussen een leeg stadion en 16.000 mensen is echt wel heel groot. Dus nu is het volgens mij aan het Nederlands team om dit stadion in extase te brengen. Ja, nou, ik hoop dat ze dat gaat lukken. De openingswedstrijd van het EK is trouwens in Rome. En die is vrijdag al Turkije tegen Italië. Wij gaan door naar de weg. Dennis Mooi. De A59 van Den Bosch naar Os, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Hintham en Os staat 10 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen ben je daar een half uur extra kwijt. En er is meer nieuws. In Sri Lanka zijn afgelopen weekend zeker 17 mensen omgekomen door overstromingen en modderstromen. Dat melden Sri Lankaanse media. Sinds donderdag wordt het Aziatische land geteisterd door zware regenval, waardoor rivieren in het zuiden en westen van het eiland buiten hun oevers zijn getreden. Met alle gevolgen van die, meer dan 271.000 mensen zijn getroffen door deze natuurramp. I'm heading here Ja, dat is leuk. Tim Knol in de uitzending. Want we hadden hem precies een week geleden ook al in de show. Over deze plaat, speciaal voor In de Auto, de ultieme rijmuziek heeft hij gemaakt. Vertelde hij vorige week in Nieuws & Co. Na ruim een jaar voorbereidende zittingen, 25 in totaal, komt het MH17-proces deze week dan echt op stoom. De rechters buigen zich voor het eerst over het bewijs tegen de vier verdachten. Drie Russen en een Oekraïner die terecht staan omdat ze een cruciale rol speelden bij het neerschieten met een boekraket van vlucht MH17. Heel kort gezegd worden vier verdachten verweten dat zij ten behoeve van de strijd in Oost-Oekraïne om luchtverdediging hebben gevraagd. Dat ze als gevolg daarvan de beschikking kregen over een boekteler. Dat ze dit wapen hebben vervoerd en bewaakt en dat dit wapen daadwerkelijk is ingezet en daarmee door hun toedoen vlucht MH17 is neergeschoten. Met het dramatische gevolg dat daardoor 298 personen om het leven zijn gekomen. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij vandaag op Schiphol bij die zitting. En Matthijs, vandaag werd duidelijk hoe deze belangrijke fase van het proces eruit gaat zien. Wat is jou opgevallen? Ja, wat me vooral opviel was hoe omzichtig de rechters te werk gaan. Ze lijken iedere mogelijke kritiek van vooringenomenheid voor te willen zijn. Je weet hoe vooral vanuit Rusland geprobeerd wordt dit proces in discrediet te brengen. En misschien wel daarom benadrukte de voorzitter heel uitvoerig iets wat in iedere andere strafzaak eigenlijk vanzelfsprekend is of vanzelfsprekend moet zijn. En vrijwel nooit benoemd wordt. Namelijk dat de rechters pas bij hun eindvonnis zullen laten weten hoe zij over de zaak denken. Deze verdachten zijn verdacht. Er is nog niks bewezen. En dus zegt de voorzitter ten overvloede: als iets wordt voorgedragen uit het strafdossier, dan betekent het niet dat de rechters het daarmee eens zijn. In het dossier komen conclusies of aannames voor van het onderzoeksteam in het kader van de uitvoering van het opsporingsonderzoek. De rechtbank ontkomt er niet aan om dat bij de bespreking van het dossier te benoemen. Maar de rechtbank zal daarbij niet vertellen of zij die conclusies deelt en of zij onderzoeksbevinding in het voordeel of in het nadeel van een verdachte vindt wegen. Dat is te zijner tijd in het vonnis te lezen. En die omzichtigheid blijkt ook uit andere opmerkingen. De strafzaak moet neutraal besproken worden. En dus moet ook de woordkeuze neutraal zijn. En je kunt bijvoorbeeld die strijders in het oosten van Oekraïne van toen vrijheidsstrijders of opstandelingen noemen. Al naar gelang hoe je over het conflict denkt. Nou, daar willen de rechters vooral helemaal niks van denken. Dus gebruiken ze een neutraal woord daarvoor. Omdat een belangrijk doel van de strijders was om te komen tot een of andere vorm van afscheiding of zelfbestuur, zal de rechtbank bij de bespreking van het dossier de term separatisten gebruiken. De rechtbank heeft hierbij willen kiezen voor een neutrale term die geen orde uitdrukt over het conflict als zodanig. Het is nog niet, het is nog een voorbeeld van die voorzichtigheid, hè? Iedere kritiek voor zijn. Oké, het is een enorm strafdossier geworden. 65.000 pagina's, honderden uren video en audio. Hoe gaan de rechters dat aanpakken? Hebben ze daarover verteld? Ja, door maar een hele kleine selectie uit dat dossier te bespreken. Alleen de onderdelen die de rechters van belang vinden om een oordeel te vormen straks. Er is nog wel wat discussie over wat dan wel en wat dan niet. En bij een gewone strafzaak bladert de rechter dan meestal door een stapel papieren met meestal van die gekleurde plakkertjes ertussen. En hier gaat het ook weer helemaal anders. Hier hebben ze dat helemaal voorbereid en ook op papier gezet hoe ze dat gaan doen. Dit is de kern van de rechtszaak. En normaal gesproken is er dan een gesprek met de verdachte die gevraagd wordt te reageren. Maar ja, de verdachten zijn er niet. Dus het wordt toch een soort monoloog van de rechters. Voordeel of een gevolg daarvan, hoe je het maar wilt bezien, is dat dit onderdeel daardoor juist vrij snel zal gaan. Ja, ik kan me voorstellen, Matthijs, dat het voor de nabestaanden van de slachtoffers een spannende periode wordt. Hebben zij er vertrouwen in? Ja, die vinden het spannend. Ze hopen vooral meer te horen over de toedracht. En het tegenvaller vandaag was dat de rechter vanochtend bekend maakte dat de Verenigde Staten de veelbesproken satellietbeelden van de aanslag definitief niet zullen overdragen. Daarop, zeiden de Amerikanen, is de lancering, de raketbaan en de inslag van de boekraket te zien. Belangrijk bewijs dat een einde zou kunnen maken aan al die alternatieve theorieën, zou je denken. Nederlandse functionarissen hebben een deel wel gezien, maar Washington wil verder niet meewerken omdat dat inlichtingenbronnen of hun werkwijze zou verklappen. Het is nog een keer gevraagd, maar het blijft nee vanuit Washington. En dat is jammer, zegt de nabestaande Anton Kotte van de Vliegramp, Stichting Vliegramp MH17. Nou, voor mij hebben ze altijd de functie gehad van, als je nou het ultieme bewijsstuk wil hebben, dan hadden we dat als sluitstuk van de bewijslast op tafel moeten hebben. Wat is er op te zien? Ik denk dat daarop te zien is exact de sporen van de raket in richting MH17. dat het vliegtuig door die bukraket is neergeschoten. Want dat moet bewezen worden. Maar dat bewijs is er wel op andere manieren vergaard, zegt het Openbaar Ministerie. Dat snap ik heel goed. Het Openbaar Ministerie kan zeggen, wij vinden het niet nodig, want we hebben voldoende bewijslast. Maar de vraag is of de rechter dat straks ook zo vindt. En daarom had ik liever die radarbeelden erbij gehad. Anton Kotte van de Stichting Vliegramp MH17. Vanaf morgen horen we meer over welk bewijs er allemaal wel in het dossier zit. Over de betrokkenheid van de vier verdachten. Matthijs van der Wiel, dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Amazon-baas Jeff Bezos wil het volgende maand al gaan doen. Een tripje naar de ruimte maken met zijn eigen raket die voor het eerst een bemande vlucht maakt. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. It's a big deal for me. Ja, dit is belangrijk en groots voor hem. Dit wil hij al zijn hele leven. En als alles volgens plan verloopt, zou Bezos de miljardairsrace naar space gaan winnen. Want ook Richard Branson van Virgin en Elon Musk van Tesla en SpaceX willen reizen naar de ruimte mogelijk maken. 4. In de eerste wedstrijd op het EK treedt Oranje zaterdag aan tegen Oekraïne. Dat hoorden we al eventjes. En in Rusland zijn ze niet zo blij met het nieuwe shirt van de Oekraïners. Daarin zijn namelijk de contouren van de landsgrenzen geborduurd. Inclusief de Krim, het gebied dat in 2014 door Rusland is geannexeerd en waarover de twee landen nog altijd met elkaar in conflict zijn. Russische officials noemden het een politieke provocatie en willen zelfs dat de UEFA dat shirt verbiedt. 3. En de Summer of Love staat voor de deur. Maar als je aan het daten bent, dan wil je eigenlijk wel voorkomen dat je met dit soort situaties te maken krijgt. Een fragmentje uit het datingprogramma Lang Leven de Liefde. Waar ik wel heel stellig in ben. Ik zou niet met een man kunnen samenleven die gevaccineerd is tegen dit virus. Ik heb al eentje gehad. Echt waar? Oh, dit vind ik echt kut, weet je dat? Ja. Vind ik echt heel, vind ik zwaar kloten. In Groot-Brittannië kunnen singles die online daten nu met een badge op hun profiel laten zien dat ze gevaccineerd zijn tegen corona. Meerdere dating-apps, waaronder Tinder en Bumble, die werken daarvoor samen met de overheid. Al is niet te checken of mensen wel echt een prik hebben gehad. In Nederland kan het nog niet. Maar je kan het wel gewoon in je profiel vermelden natuurlijk. 2. Is het wel meteen duidelijk? Ja, toch? Nu de vaccinatie tegen COVID-19 wereldwijd in gang is gezet, kondigden steeds meer bands, zangers, theatermakers, DJ's en cabaretiers optredens aan. Vandaag bijvoorbeeld in Nederland Peter Pannenkoek, die tot het einde van dit jaar gaat toeren, zo kondigde hij aan. En een van mijn favorietjes, de Australische Hannah Gadsby, die gaat ook komen. Die is via Netflix enorm populair geworden in Amerika en Europa. When I first started touring here, I was told I should Americanize my language. To which I responded, fuck off. Deze dame gaat met een nieuw programma de wereld over. En vandaag weer bekend dat ze een extra dag in Amsterdam heeft bijgeboekt. Ze treedt dus niet 1, maar 2 keer op in Carré volgend jaar. 1. Tot slot, aandacht voor schrijver A.L. Snijders, pseudoniem voor Peter Muller. Hij is vanochtend plotseling overleden. Hij werd 83. Het is bijzonder dat hij gisterochtend nog, zoals altijd, te horen was op Radio 4 bij collega Niels Heidhuis met een zeer kort verhaal, zoals hij dat altijd doet. En hij vertelde vooraf dat hij deze week nog een bijzondere ontmoeting had met een oude man die zei dat Snijders, de schrijver dus, niet bestond. Maar ik dacht, dit moet ik vasthouden. Ik moet met die man blijven praten. Dat ik in ieder geval in mijn leven 1 keer een kwartier of 20 minuten met iemand heb gepraat die mij niet liet bestaan. Ik dacht, dat maken misschien heel weinig mensen mee. Nou, dat heeft hij dus nog wel meegemaakt. A.L. Snijders, en hij heeft erover kunnen vertellen. Snijders is de uitvinder van het ZKV, het zeer korte verhaal. In 2010 won hij de Constantijn Huygensprijs. Een van de belangrijkste oeuvreprijzen in het Nederlandse taalgebied. Na 6 schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in Zaanstad bij Hussein. Zijn dochter reisde ooit haar man als Syriëganger achterna naar IS-gebied. Eenmaal daar kreeg ze 2 kinderen. Hussein hoopt al jaren dat zijn dochter en kleinkinderen terug kunnen keren naar Nederland. En sinds dit weekend is er misschien meer hoop, omdat Nederland een IS-vrouw met 3 kinderen terughaalde. Ik spreek Hussein zo dadelijk over hoe reëel het is dat hij hier in Nederland zijn kleinkinderen ooit weer kan gaan zien. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws

Ja, dat heeft natuurlijk een rem. Hè? Maar een rem op een groei is nog iets anders dan een dip. Ja. Ik zie nog niet zo snel dat er een grote dip komt voor de industrie. Ik zie wel, omdat je industrie duizenden verschijningsvormen van grondstoffen, materialen, halffabrikaten, et cetera hebt, waarbij die pijplijnen enorm lang zijn, misschien wel 20 schakels in zo'n pijplijn, ja, dat die, voordat dat water weer wegrimpelt en redelijk vlak is, ja, dan ben je zomaar anderhalf jaar verder. Maar ik durf niet de voorspelling aan dat dit zomaar 3 of 4 jaar zou moeten duren. Want dan is de markt er weer om beter op die dan gestegen vraag te kunnen inspelen. Ja, maar goed, er zal altijd een soort achterstand blijven natuurlijk die je in moet gaan halen. Ziet u grote verschillen tussen bedrijven? Want dit was bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf. Ze hadden het over brandwerende deuren, kunststof, glas, wat allemaal moeilijk te krijgen was. Ja. Wat ziet u om u heen? Nou, wat ik zie in zijn algemeenheid is dat we in de Nederlandse industrie de afgelopen jaren, pak een beet, 20 jaar, enorm gespecialiseerd zijn geraakt. En ook dit bedrijf, wat zijn beveiligingscomponenten of halffabrikaten of eindproducten maakt, zoekt een hele specifieke soort roestvast staal. Zoekt een specifieke soort en verschijningsvorm van aluminium en van het kunststof of van die andere producten. Ja, die detaillering is zo groot geworden dat een klein maar onmisbaar product dan in één keer ervoor kan zorgen dat bij dit bedrijf een heel product niet verkocht kan worden. Hmm. En dan moet je, en voordat je dan alternatieven hebt gevonden, ben je een lange tijd verder. Ja, dus of tegen hele hoge prijzen. Want dat hoorden we ook in de reportage. Door schaarste stijgt de prijs. En de klanten van Iwepro zijn daar niet blij mee. Dus dat doet ook je klantcontacten niet goed, kan ik me voorstellen. Nee, dat doet het natuurlijk niet. Dat zijn pijnlijke gesprekken die je dan met je klant moet voeren. Je zult daar ook maatregelen voor moeten treffen door te zeggen, ik moet na 12 maanden mijn prijzen indexeren of ik kan niet anders dan nu een aangepaste prijs bieden. Daar zul je voor moeten wapenen. En ik doe een beroep op de grote inkopers en de grote handelshuizen om daar niet met de buit vandoor te laten gaan. En de kleinere partijen die moeten inkopen dan de maximale prijs te laten betalen. Ja, de pijn een beetje verdelen is uw oproep. Klopt, de pijn verdelen. Fried Kane van de Metaalunie, dank u wel. Nog even naar de weg. Dennis Mooi. Verspreid over heel Nederland staan er nu 10 files. Maar de problemen zijn het grootst in de regio Amsterdam. Want daar is Rijkswaterstaat getroffen door een grote storing. Daardoor zijn er een aantal tunnels in beide richtingen dicht. De A9, Diemen-Amstelveen, daar is de Gaasperdammetunnel in beide richtingen afgesloten. En de A22, daar is de Velsertunnel in beide richtingen dicht. Verkeer dat er in de rij staat, wordt daar weggeleid. Er is meer nieuws. Het aantal politiemedewerkers met een migratieachtergrond stijgt, maar minimaal. Namelijk van 13% naar 14%. Blijkt uit cijfers van de politie zelf en het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Samenstelling verandert langzaam, omdat relatief weinig mensen vertrekken. Plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huyser noemt dat in NRC een zorgelijke ontwikkeling. In cosmetica-winkels en drogisterijen zien de verkoop van make-up weer stijgen. Door corona en het verplichte thuisblijven zakte de verkoop flink in. Soms wel met 20%. Uit een rondgang van de Volkskrant langs cosmetica-giganten blijkt de verkoop weer in de lift te zitten. Behalve die van lippenstift. Ja, want daar zit natuurlijk het mondkapje voor. En Utrecht krijgt een regenboogfietspad van bijna 600 meter lang ter ere van de internationale Pride Maand. Het fietspad komt vlak bij de hogeschool en universiteit op het Science Park in Utrecht. Het wordt de langste ter wereld trouwens, zegt de bedenker. En er is er dus één in Nieuw-Zeeland en die is net onder de 500 meter. En ik dacht, ja, als we deze mensen gaan inhuren, een plan, honderden uren erin hebben gestoken. Ik dacht, ja, dan gaan we ook gelijk voor de volle map. Dus meer dan 500 meter. Alle kleuren van de regenboog komen erop. En aan het einde van een driehoek met de kleuren zwart, bruin, lichtroze, lichtblauw en wit. Waar? Waar is Waldi? Waldi, die is vandaag in Zaanstad. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Hussein. Dit weekend haalde de overheid een IS-vrouw met haar 3 kinderen terug naar Nederland. Dat biedt perspectief voor Hussein, want hij probeert al jaren zijn dochter Meryem, die 9 jaar terug haar geradicaliseerde man achterna reisde naar Syrië, en zijn 2 in Syrië geboren kleinkinderen naar Nederland terug te halen. We zitten in de huiskamer op de bank. Ja, Hussein, zowel uw dochter als uw 2 kleinkinderen, ze zijn 6 en 7, zitten in een detentiekamp in Syrië. Ja, hoe is het om hen ik denk dat heel veel mensen dit namelijk niet kunnen bevatten. Hoe is het om hen al zo lang niet te kunnen zien en zonder hen te moeten leven? Ja, dat is verschrikkelijk heftig. Dat speelt. Je gaat ermee naar bed, je staat ermee op. Het is sowieso al een zegen als je een grootvader mag zijn. Maar in ons geval is het wel elke dag pijn lijden. Omdat je die kleine meiden ontzettend mis. En nog eens een keer, ze leven daar in die in erbarmelijke omstandigheden. Ja, in die detentiekampen. Ja. U bent daar één keer geweest, in 2018. Via een omweg voor een documentaire heeft u ze heel even kunnen zien. Ja. Ik heb altijd wat fragmenten mee, Hoesijn. De eerste die u hoort, dat is Syrië-gezant Emile de Bond over het terughalen van die andere IS-vrouw en haar drie kinderen afgelopen zaterdag. Luister even mee, het is in het Engels. I'm here today with a clear and well-defined mandate to receive in the care of our mission a small number of Dutch nationals who have up till now been residing in Al Roche detention facility. U knikt. Ja, omdat biedt dit hoop? Ja, dit biedt hoop, want de dame die teruggehaald is, die zat in hetzelfde kamp als waar mijn dochter nu zit, een ex-vrouw. Mm. En uw ex-vrouw die zit ook daar. Ja, die zit ook daar. En er is nu eigenlijk een keer gezet, maar ook een handreiking naar de Koerden toe van na jarenlang smeken en van haal alsjeblieft jullie mensen terug en misschien is dit een begin. Ja, er werd in die persconferentie ook door die Koerdische official daar gezegd tegen deze mevrouw die dus terug kan keren, was geen bewijs, vandaar dat ze haar konden overdragen. Weet u hoe dat met uw eigen dochter is? Nee, de dame die teruggehaald is, die staat wel op de sanctielijst. Mijn dochter gelukkig niet. En ik neem aan dat diegenen die niet op de sanctielijsten staan en dat ze toch wel niet actief iets gedaan hebben, maar wel passief hebben ze wel allemaal iets gedaan. Ja, ook dus, uw dochter. Ja, ook inclusief mijn dochter, ja. Op zijn minst ben je getuige geweest van de misstanden, de wandaden, de wreedheden en van de lijfelijke straffen en nog erger toe getuige van geweest. Ja, wat is het allerbelangrijkste voor u dat er moet gebeuren? Het allerbelangrijkste voor mij is sowieso in ieder geval mijn kleindochters terughalen. Die moet je niet nog eens een keer slachtoffer maken door ze de rekening te presenteren van de besluiten of handelingen of gedachtegoed van hun vader of moeder. Zij zijn net zo slachtoffer en niks. Ze hebben er niet om gevraagd, ze hebben er niet voor gekozen. Ik heb twee fragmenten nog. Ik wil graag dat u kiest. Ik heb een fragment dat gaat over kritiek op de terugkeer van IS'ers. Of een fragment over wat te doen met kinderen van IS'ers. Wat wilt u horen? Kritiek. Dan hoort u islamoloog Montasser Aldemme. Mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Mensen die misdaden hebben gepleegd tegen de menselijkheid. Dat zijn geen mensen waar je eigenlijk rekening mee moet houden. Die mensen hebben misdaden gepleegd. Die mensen verdienen het niet om actief gerepatrieerd te worden. Dat gaat ook over uw dochter, wat hij zegt. Ja, ik ken sowieso. Ik ken Montasser de Mier persoonlijk al een paar keer ontmoet. En, wat vindt u ervan, wat hij zegt? Hij benoemt het wel goed. Daar ben ik ook mee eens met de kritiek. Maar hij gaat ervan uit dat iedereen misdaden heeft gepleegd en iedereen oorlogsmisdaden op zijn kerfstok heeft en bloed aan zijn handen heeft. En meneer Montasser de Mier, wil ik toch wel even over hem kwijt. Sinds 2 jaar wordt hij ook niet meer serieus genomen in België. Waarom? Omdat hij was al een tijd infiltrant voor de Belgische veiligheid. Ik wil het niet te veel over Montasser hebben. Want wat ik wel wil weten is, u bent heel lang van mening geweest dat uw dochter terug moet keren. Ja. En die moet berecht worden hier in Nederland. Ja. Maar ja, u zei ook tegen ons van tevoren, dat is toch wel minder belangrijk geworden voor u? Ja, omdat ik vind natuurlijk, als je ze daar kan berechten, dan zou dat ook goed doen aan de groeperingen die daar onder het juk van IS geleefd hebben, die daar ook de misdaden lijfelijk hebben ondervonden, de verkrachtingen, de moorden. Mm. Er zijn ook mensen die dan zeggen van ja, die kinderen die daar zijn geboren, die zijn ook te veel geïndoctrineerd. Moet je die wel terughalen? Nee, de kinderen, op die leeftijd kun je er nog wat van maken. En als we de kinderen daar laten, dan maken we dezelfde fout als met de Tweede Wereldoorlog. Zoals we dat gedaan hebben met de NSB-kinderen. En deze kinderen zijn natuurlijk onschuldig. Ze hebben hier niet om gevraagd. En dan moet je ze niet nog eens een keer slachtoffer maken. En het is nog eens een keer goed voor de veiligheid. Want als je ze niet terughaalt, dan worden ze ouder. En dan de woede, de frustratie, de boosheid van... wij zijn van Westerse ouders. Het Westen heeft ons laten stikken. Ja, en dan kweek je zelf de toekomstige jihadisten of terroristen in het ergste geval. Het is natuurlijk een super lastige situatie. En u staat machteloos, maar ik wens u alle succes. En u heeft gezegd, er is... voor u een klein beetje hoop. Ja, ik hoop er is hoop. Dank u wel. Ja, dat houdt me op de been. Bedankt voor dit verhaal. En straks in Dit is de Dag meer over het terughalen van jihadgangers. Daar zijn onder meer in het 20-voorman Joost Eertmans en strafrechtadvocaat André Sebrechts te gast. Neem nog even mee naar Suriname, want Nederlandse verpleegkundigen en artsen die vrijdag naar Suriname zijn vertrokken om te helpen bij de derde coronagolf zijn daar vanaf vandaag aan het werk. Verspreid over diverse ziekenhuizen. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij het Wanica ziekenhuis, iets buiten Paramaribo, waar ze de IC hebben moeten sluiten vanwege personeelstekort. Dit is de COVID-afdeling, een van de vier vleugels waar hier in het Wanica ziekenhuis patiënten worden behandeld. Hier liggen tientallen COVID-patiënten. En hier vanuit de gang hoor je de patiënten op de kamer. Hier een mevrouw die zit te hoesten. Die zit op de rand van het bed. En ook hier op deze afdeling zijn verpleegkundigen en medici bezig van de Nederlandse missie die hier sinds vandaag echt aan het werk is. Twee artsassistenten. Eén infectioloog en twee verpleegkundigen. Denise Telt, u bent coördinator van de Nederlandse missie hier. Hoe anders is het hier dan als je dat vergelijkt met Nederland? Nou ja, de gezondheidszorg is natuurlijk op een relatief laag niveau met hele enthousiaste mensen. Maar de middelen om dingen te doen, die ontbreken heel vaak. Hè. Er is wel know-how en mensen weten wat ze willen, maar ja, dan moet je wel de medicijnen kunnen kopen, de apparaten kunnen aanschaffen. Dus het is totaal anders. En dat leggen we ook aan de mensen die komen, die nog Suriname niet kennen. Want het is wel een pre als je Suriname kent. Dat het wel een hele andere situatie is. Meer improviseren in die zin? Oh, creativiteit via het hoogtij. Alles achter de barricades is gecontamineerd. Dus als je naar binnen gaat, dien je in volledig PPE naar binnen te gaan. Ja. Yes? We gaan nu een houten deur door. Goedemorgen iedereen, ik ben Roshni Rantahalsing. Ik ben arts en coördinator van de verpleegafdeling. Hoe hoog is de druk hier op het personeel in verband met COVID-uitbraak, de derde golf? De druk is verschrikkelijk hoog. Personeel raakt op, personeel is moe, personeel heeft geen zin meer. De motivatie die we hadden 12 maanden geleden, die is er eigenlijk niet meer. Iedereen is moe, iedereen wil andere dingen doen. Maar het kan niet, want we hebben alleen maar zieke patiënten die we moeten opvangen, die we moeten verzorgen, dus het lukt niet. En dus is het heel fijn als u hulp uit het buitenland krijgt? Ja, dat vinden we echt geweldig. Dat stellen we heel erg op prijs. We zijn blij met de verpleegkundigen die zijn gekomen. We zijn blij met de artsen die zijn gekomen en ook met de supervisoren. Ja, tot vorige week had u hier bijvoorbeeld Cubanen rondlopen. Die zijn oververmoeid vertrokken, hè? Ja, tot vorige week hadden twee Cubaanse artsen rondlopen en ook een aantal verpleegkundigen. Ik dacht een stuk of 15 of 20. Die hebben een jaar lang hier gewerkt en zo goed als nul vrije dagen gehad. Geen verlof gehad, geen vakantie gehad. Dus die zijn allemaal moe teruggegaan naar hun eigen land. Is het handig dat er Nederlanders zijn, ook omdat de taal makkelijker is? Ik ben daar persoonlijk heel erg blij mee, want we hadden heel veel aan de Cubaanse collega's. Maar communicatie ging niet altijd even goed, gewoon vanwege de taalbarrière. Dus alleen daarom zou voor die derde golf het fijn zijn als er nog meer mensen deze kant op komen? Ja, yes, zeker. Komen jullie ons alsjeblieft helpen. We hebben artsen nodig, we hebben verpleegkundigen nodig, we hebben supervisoren nodig. Dus komen jullie alsjeblieft om ons te helpen. Al is het maar voor 2 weken? Al is het maar voor 2 weken. Elke druppel, elk beetje helpt. Dat is mijn mortuarium. In eentje zitten er momenteel 50 lijken. Dat meent u? Zie je waar die zwarte auto is geparkeerd? Ja. Dat achter dat gebouw is het mortuarium. Dus lopen rond met Jason van Genderen, directeur van het Wanica ziekenhuis. Ja, daar heb ik dus eigenlijk 10 vrieskisten. Voor het ziekenhuis waren ze in feite 10 vrieskisten geplaatst voor lijken. Maar die is intussen vol. Ik heb dus dan containers laten plaatsen, vriescontainers. Heb ik dus 1 laten halen, die zit vol. Ik heb vorige week nog een tweede gevraagd. Hier dus dat dramatische beeld van die vriescontainers. Lopen we verder naar de IC. Lege bedden. Ik tel 8 lege bedden. Hoe kan dat? Ja, dit was ground zero bij de eerste golf. waren dus alle acht bedden operationeel. En waarom staan ze nu leeg? Er is een tekort aan specialisten en ze zijn allemaal geconcentreerd in Paramaribo, bij de ziekenhuizen in Paramaribo. En is er op zich behoefte aan die capaciteit? Ja, natuurlijk. Alleen daarvoor al zou u best extra personeel kunnen gebruiken? Ja, extra personeel en wat equipment, natuurlijk de beademingsapparaten en noem maar op. En met de komst van de medici uit Nederland kunnen wij, of willen wij deze week al starten met tenminste 4 bedden. Om, om die zorg te kunnen geven. En om het helemaal up and running te krijgen, heb je dus meer medisch personeel nodig. Bijvoorbeeld uit Nederland. Ja, bijvoorbeeld uit Nederland, ja. Ontzettend bedankt. U ook bedankt. En heel veel succes. Dank u wel. Zet hem op. Yes. Dag. Laten we hopen dat er snel ook meer vaccins naar Suriname komen. We blijven u op de hoogte houden over de situatie daar, uiteraard. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, je hebt het al een beetje verklapt net. Waldi had het er net ook over. We gaan praten over die IS-bruid die is teruggehaald. Vanuit de Kamer kwamen kritische reacties. Maar advocaat André Sebrecht die denkt dat het in ons eigen belang is dat we nog meer IS-vrouwen hier naartoe halen. En Dit is de Dag legt hij uit waarom. Ben benieuwd naar ook zijn verhaal en de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Casper Meijer staat ervoor klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Meerdere partijen in de Tweede Kamer twijfelen of de miljarden die het kabinet uittrekt om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken wel goed terechtkomen. Dat bleek vandaag tijdens een debat hierover. De partijen pleiten voor meer transparantie over waar het geld aan wordt besteed. Journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met PVV-leider Wilders. Aanleiding is een tweet waarin Wilders schrijft dat journalisten op uitzonderingen na gewoon tuig van de richel zijn. Volgens de journalistenvakbond legitimeren dit soort tweets agressie tegen journalisten. De storing bij de mobiel bankieren-app van ING is grotendeels voorbij. Urenlang konden mensen niet inloggen en ook de klantenservice was verminderd bereikbaar. Volgens ING ging het om technische storing in de centrale database. De bank gaat er niet vanuit dat er sprake is van een